بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں. الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ألف لام ميم راء. یہ ہیں قرآن کی آیتیں اور جو کچھ آپ کی طرف اے نبی آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے سب حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر وہ اللہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہیں. اللہ ہی نے سورج چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے، ہر ایک میعاد معین پر گشت کر رہا ہے. وہی اللہ کام کی تدبیر کرتے ہیں، وہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو. سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام باتیں حق ہیں. سورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات آتے ہیں ان کی پوری تشریح سورہ بقرہ کی تفسیر کے شروع میں لکھ آئے ہیں، اور یہ بھی ہم کہہ آئے ہیں کہ جس سورت کے اول میں یہ حروف آئیں وہاں عموماً یہی بیان ہوتا ہے کہ قرآن کلام الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. چنانچہ یہاں بھی ان حروف کے بعد فرمایا کہ یہ کتاب کی یعنی قرآن کی آیتیں ہیں. بعضوں نے کہا کہ مراد کتاب سے تورات انجیل ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں. پھر اسی پر عطف ڈال کر اور صفتیں اس پاک کتاب کی بیان فرمائیں کہ یہ کتاب سراسر حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر اے نبی اتارا گیا ہے. الحق خبر ہے، اس کا مبتدا پہلے بیان ہوا ہے، یعنی الذی انزل الیک. لیکن ابن جریر کا پسندیدہ قول یہ ہے کہ واو زائدہ ہے یا عاطفہ ہے، اور صفت کا صفت پر عطف ہے جیسے ہم نے پہلے کہا ہے. پھر اس کی شہادت میں شاعر کا قول لائے ہیں. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ باوجود حق ہونے کے پھر بھی اکثر لوگ ایمان قبول کرنے والے نہیں، یعنی اس قرآن کی حقانیت واضح ہے لیکن اس کی ضد ہر درمی اور سرکشی انہیں ایمان کی طرف متوجہ ہونے نہ دے گی. آسمان اور عرش کی تخلیق. اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اور عظیم سلطنت تو دیکھیے کہ بغیر ستونوں کے آسمان کو اللہ نے بلند و بالا اور قائم کر رکھا ہے. زمین سے آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کیسا اونچا کیا اور صرف اپنے حکم سے اسے ٹھہرایا، جس کی انتہا کوئی نہیں پاتا. آسمان دنیا ساری زمین کو اور جو اس کے ارد گرد ہے، پانی، ہوا وغیرہ، سب کو احاطہ کیے ہوئے ہیں اور ہر طرف سے برابر اونچا ہے. زمین سے 500 سال کی راہ پر ہے، ہر جگہ سے اتنا ہی اونچا ہے. پھر اسی کی اپنی موٹائی اور دل بھی 500 سال کے فاصلے کا ہے. پھر دوسرا آسمان اس آسمان کو بھی گھیرے ہوئے ہے، اور پہلے سے دوسرے تک کا فاصلہ وہی 500 سال کا ہے. اسی طرح تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طلاق کی آیت نمبر 12 میں فرمایا، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، یعنی اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں اور اسی کے مثل زمینیں بھی، یعنی 7، جس طرح آسمان 7 ہیں زمینیں بھی 7 ہیں. حدیث میں ہے کہ 7 آسمان اور ان میں اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے کہ چٹیل میدان میں کوئی حلقہ ہو، اور کرسی عرش کے مقابلے پر بھی ایسی ہی ہے. عرش کی قدر اللہ عز و جل کے سوا کسی کو معلوم نہیں. بعض سلف کا بیان ہے کہ عرش سے زمین تک کا فاصلہ 50,000 سال کا ہے. عرش سرخ یاقوت کا ہے. بعض مفسر کہتے ہیں آسمان کے ستون تو ہیں لیکن دیکھے نہیں جاتے، لیکن ایاس ابن معاویہ فرماتے ہیں آسمان زمین پر مشتمل قبے کے ہے، یعنی بغیر ستونوں کے ہے. قرآن کے طرز عبارت کے لائق بھی یہی بات ہے. اور سورہ حج کی آیت نمبر 65 میں اللہ نے فرمایا، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، یعنی اللہ نے آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ کہیں وہ تم پر زمین کے اوپر گر نہ پڑے. اس آیت سے بھی یہی ظاہر ہے، پس ترونہا اس نفی کی تائید ہوگی، یعنی آسمان بلا ستون اس قدر بلند ہے اور تم آپ دیکھ رہے ہو, یہ ہے کمال قدرت. چنانچہ امیہ ابن ابی السلط کے اشعار میں ہے جس کے اشعار کی بابت حدیث میں ہے کہ اس کے اشعار ایمان لائے ہیں اور اس کا دل کفر کرتا ہے. اور یہ بھی روایت ہے کہ یہ اشعار زید ابن عمر ابن نفیل رحمہ اللہ کے ہیں, جن میں ہے وَأَنْتَ الَّذِي مِنْ فَضْلِ مَنِّ وَرَحْمَةٍ بَعَثْتَ إِلَى مُوسَى رَسُولًا مُنَادِيًا فَقُلْتَ لَهُ فَذْهَبْ وَهَارُونَ فَادْعُوَا إِلَى اللَّهِ فِرْعَوْنَ الَّذِي كَانَ طَاغِيًا وَقُولَ لَهُ هَلْ أَنْتَ سَوَّيْتَ هَذِهِ بِلَا وَتَدٍ حَتَّى اسْتَقَلَّتْ كَمَا هِيَ وَقُولَ لَهُ أَأَنْتَ رَفَعْتَ هَذِهِ بِلَا عَمَدٍ أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ بَانِيًا وَقُولَ لَهُ هَلْ أَنْتَ سَوَّيْتَ وَسْطَهَا مُنِيرًا إِذَا مَا جَنَّكَ اللَّيْلُ هَادِيًا وَقُولَ لَهُ مَنْ يُرْسِلُ الشَّمْسَ غُدْوَةً فَيَصْبَحُ مَا مَسَّتْ مِنَ الْأَرْضِ ضَحِيًّا وَقُولَ لَهُ مَنْ أَنْبَتَ الْحَبَّ فِي الثَّرَى فَيَصْبَحُ مِنْهُ الْعَثْبُ يَهْتَزُّ رَابِيًا وَيَخْرُجُ مِنْهُ حَبُّهُ فِي رُؤُوسِهِ فَفِي ذَاكَ آيَاتٌ لِمَنْ كَانَ وَاعِيًا. یعنی آپ وہ اللہ ہیں جنہوں نے اپنے فضل و کرم سے اپنے موسیٰ نبی کو مع ہارون ان کے بھائی علیہ السلام کے فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور ان سے فرما دیا کہ اس سرکش فرعون کو قائل کرنے کے لیے اس سے کہیں کہ اس بلند و بالا بے ستون آسمان کو کیا تو نے اے فرعون بنایا ہے, اور اس میں سورج چاند ستارے تو نے پیدا کیے ہیں, اور مٹی سے دانوں کو اگانے والا پھر ان درختوں میں بالیں پیدا کر کے ان میں دانے پکانے والا کیا اے فرعون تو ہے؟ کیا قدرت کی یہ زبردست نشانیاں ایک گہرے انسان کے لیے اللہ کی ذات کی دلیل نہیں ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے, اس کی تفسیر سورہ اعراف میں گزر چکی ہے, اور یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ جس طرح ہے اسی طرح چھوڑ دی جائے. کیفیت تشبیہ تعطیل تمثیل سے اللہ کی ذات پاک ہے اور برتر اور بلند و بالا ہے. سورج چاند اللہ کے حکم کے مطابق گردش میں ہے اور وقت موضوع یعنی قیامت تک برابر اسی طرح لگے رہیں گے, جیسا کہ اللہ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے سورج برابر اپنی جگہ چل رہا ہے. اس کی جگہ سے مراد عرش کے نیچے ہے جو زمین کے تلے سے دوسری طرف سے ملحق ہے. یہ تمام ستارے یہاں تک پہنچ کر عرش سے اور دور ہو جاتے ہیں. کوئی صحیح بات جس پر بہت سی دلیلیں ہیں یہی ہے کہ وہ قبہ ہے متصل عالم باقی آسمانوں کی طرح, وہ محیط نہیں, اس لیے کہ اس کے پائے ہیں اور اس کے اٹھانے والے ہیں, اور یہ بات آسمان مستدیر گھومے ہوئے آسمان میں تصور میں نہیں آ سکتی. جو بھی غور کرے گا اسے سچ مانے گا, آیات و احادیث کا جانچنے والا اسی نتیجے پر پہنچے گا. وللہ الحمد والمنہ, اور تعریف اور احسان جتلانا تو اللہ ہی کا حق ہے. صرف سورج چاند کا ہی ذکر یہاں اس لیے ہے کہ ساتوں سیاروں میں بڑے اور روشن یہی دو ہیں, پس جبکہ یہ دونوں مسخر ہیں تو بطور اولا مسخر ہوئے, جیسے کہ سورج چاند کو سجدہ نہ کرو سے مراد اور ستاروں کو بھی سجدہ نہ کرنا ہے. پھر اور روایت میں تصریح بھی موجود ہے, اللہ تعالیٰ کا سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں فرمان ہے والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الآیہ, یعنی سورج چاند اور ستارے اللہ کے حکم سے مسخر ہیں, وہی اللہ خلق و امر والے ہیں یعنی پیدا کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں حکم دیتے ہیں, اور وہی اللہ تنے تنہا برکتوں والے ہیں, وہی سارے جہانوں کے اکیلے پالنے والے ہیں. وہ آیتوں کو اپنی وحدانیت کی دلیلوں کو بالتفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ تم اے انسانوں اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ اور اللہ کو مان لو کہ وہ تمہیں فنا کر کے پھر دوبارہ قیامت کے دن زندہ کریں گے اور تمہیں تمہارے اچھے بھلے کا پورا پورا بدلہ انصاف کے ساتھ دے دیں گے.